Siempre a tu lado todo esto. Казват, че без любовта прозаичен бил света, но нали гори без пламък любовта дори. Нека просто се следи, да оставим аз и ти този свят студен. Бъди до мен, бъди до далечния ден. Като летен ден отмина младостта, като тъжна дума идва есента, като спомени горещи тайните неща от любовта, догарят в пламена. Казват, че без любовта прозаичен бил света, но нали гори без пламък любовта дори. Нека просто се следи, да остави пати ти този свят до ден. Бъди до мен, бъди до далеч. Казва, че без любовта прозаичен бил света, но нали гори без пламък любовта дори. Нека просто